Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. Omsætning, indtjening og ja, alt midt imellem. De kommende uger står i den grad i regnskabets tegn, og vi har allerede fået nogle af de større i USA de seneste par dage med varierende grad af succes. Hvad det betyder for dine investeringer og det bredere aktiemarked, kigger vi nærmere på over de næste 55 minutter her i torsdagens Millionærklubben med vores gæst i dag. Det er dig, Simon Bjørn Christiansen, seniorstrateg i Nordea. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvor vigtig er sådan en regnskabssæson for en aktiestrateg som dig? Rigtig vigtig. Det er næsten sådan, man måler tidens gang i regnskabssæsoner og centralbanksmøder, så det er super vigtigt. Og særligt det her, hvor at vi er i et marked, hvor man leder en lille smule efter retning, efter vi har haft den her lidt sløje start på året, og efter de seneste to år, som har karakteriseret, eller været karakteriseret ved en ret klar narrativ. Så nu der prøver man virkelig at finde noget evidens i de her regnskab for, hvor man skal bevæge sig hen. Så dit liv handler ikke om jul og påske og fødselsdage, det handler om centralbankmøder og regnskaber. Ja, men lad mig sige det til min kæreste. Jamen, det skal jeg nok lade være med. Det kan være, hun lytter med. Hvordan skiller den her regnskabssæson ud fra de andre, du har været med til at dække i dit liv som aktiestrateg? Jamen altså bare hvis vi kigger et par år tilbage, så har de jo været kendetegnet ved, at vi har set nogle kæmpe store overraskelser. Altså sådan i historisk perspektiv rigtig, rigtig store overraskelser, fordi vi er kommet ud af den her coronakrise. Nu begynder vi ligesom langsomt at falde tilbage imod det her lidt mere sådan langsigtet overraskelsesniveau, altså lidt mere normale tilstand på markedet. Og det bliver ret afgørende for, hvor hurtigt vi kommer tilbage dertil. Og lidt sådan populært kan man jo sige, at det hænger jo meget godt sammen med, at centralbanken også prøver at få os tilbage til sådan lidt mere langsigtet vækstgennemsnit, og vi ser, at inflation skal helst også tilbage til alle de her ting. Så det arbejder ind i sådan en større narrativ. Vi vender tilbage til det, man vel kan kalde regnskabets time. Den har glædet mig til at sige. Lidt senere i programmet. Og om lidt ringer vi også til Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, og snakker om Teslas regnskab, der kom i går aftes, og som faktisk var en ret stor positiv overraskelse for en gangs skyld. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til os her i studiet, så er du meget velkommen til at sende dem ind på telefon 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og så skal vi selvfølgelig også tage hul på dagens marked. Og det er med dig, Lars Svendsen. Godmorgen til dig. Ja, selvfølgelig har jeg ikke glemt, om du har været meget stille. Ej, jamen det er jo det, jeg har ikke fået lov at sige noget endnu. Jeg vil bare sige til dig, at du skal passe på med, at du leder efterretning. Det skal man passe på, fordi så kan man komme i fængsel, ligesom ham der efterretningschefen, og så ham der, den store gamle minister der. Man skal passe på med at lede efterretning. Men hvad hedder det? Jeg forstår ikke den joke. Efterretning. Ja, okay. Men det er jo fordi, de har fundet ud af noget med nogle kabler, der går over, som vi har læst i nogle bøger fra 1950'erne, sådan, men om et til lønne. Så det ved Socialdemokraterne. Det var det aktiemarked, vi skulle kigge på her til morgenlag. Jeg er faktisk under ham den store, men også ham med efterretningsfyren. Nå, men sådan er det jo. Den politiske verden er vanvittig. Men i dag har vi en stille dag nede med 0,5%, og Asien er sådan lidt frem og tilbage. Det må sige, de mest stabile lande derude er faktisk lidt smule op. Men Hongkong falder, og det gør Kina også. Og Hongkong er helt nede i 20.600. Det er så lidt svagt. Det er jo derude, hvor jeg så begynder at sige, nu begynder jeg lige noget, man kan fiske. Altså fisk noget op, som er blevet så billigt? Ja, det må snart være der, vil jeg sige. Men det er jo mere sådan ud fra sådan opportunistisk, hvor er der noget, og man kan lede efter, ikke? Og alt det her lort, vi har kørende i Europa, undskyld udtryk, med Ukraine, det vedrører jo ikke dem derude. Altså, som jeg kan sige, at de burde jo egentlig klare sig meget godt. Og så er der jo en ting, som det kan være, vi også skal spørge dig om det, det er, at der er faktisk sket noget andet. Nu har jeg jo haft fred i en hel uge, og jeg ikke skulle sige noget. Så jeg har tænkt ikke, men det er, at yenen, den er altså den er godt nok kommet under pres. Ja. Ja. Det har været det længste fald for yenen i over 50 år. Mm. Simon, har du nogen forklaring på det? Jamen, jeg tror, det en stor del kan tilskrives en rentedifferentialet imellem. Hvad ser vi renteudviklingen i de vestlige lande kontra i Asien og særligt i Japan, hvor man jo, til trods for, at inflationen også er steget lidt, har committet til, at den skal bare holdes lav, og man har været ude og købe op i hvor man ikke også ude og annoncere, at man vil blive ved med at købe op uendeligt i statsobligationer for ligesom at holde den lange rente nede. Så er der altså nogle lidt modstridige signaler fra centralbankerne, som jeg tror har puttet lidt pres på den valuta. Og centralbanker er jo noget, vi snakker rigtig meget om i øjeblikket, og i dag får vi faktisk lov at høre fra, vi kan vel godt sige, de to vigtigste i verden, den amerikanske centralbankchef Jerome Powell og den europæiske Christine Lagarde. De snakker til det her forårsmøde i Washington hos den International Monetary Fund. Simon, hvad forventer vi af de her møder? Bliver vi lidt mere klar over, hvornår der kommer en renteforhold til Europa, og hvor hårdt amerikanerne vil gå til den? Jeg tror ikke, man vil committe til nogen deadline på det her. Det er det, de plejer at bruge, de her store centralbanksmøder, hvor de diskuterer politikken til at gøre, så det efterfølgende pressemøder og minutter osv. Jeg tror til gengæld, man prøver at prime markedet, hvis man kan bruge det udtryk, altså man prøver at forberede markedet på, at inflationen er høj, og derfor kommer centralbankspolitikken også til at være ekstra stram. Det budskab, som særligt den amerikanske centralbank har været ude med her i løbet af de sidste 3-4 uger, altså der har de virkelig været ude og skrue op for retorikken, og sende nogle af de centralbankschefer i USA, som traditionelt har været meget bløde over for inflation, altså det man kalder sådan duo-agtig eller dovish, dem har de sendt på banen og snakke renterne op. Og når man gør det, så er det et meget godt tegn på, at nu prøver man altså at forberede markedet på, at der kommer til at ske et eller andet. Jeg tror ikke, man vil på nuværende tidspunkt committe til, at det bliver et 50 basispoint stigning i renten på det næste møde, men det er i hvert fald det, som markedet forventer og har næsten priset ind med 100% sandsynlighed. Kan vi forvente, at der kommer en markedsreaktion, når Jerome Powell snakker i aften? Ja, det tror jeg sagtens, man kan. Særligt på obligationssiden. Jeg tror, at aktiesiden vil nok i højere grad være domineret af regnskaberne i dag, men på obligationssiden helt sikkert. Og vi har også faktisk fået nogle nyheder fra nogle danske virksomheder her til morgen. Nå, ja. Der er Solar, som elinstallatør, der er kommet med en update, som faktisk ikke var helt dårlig. Nej, ja, altså han hedder Solar. Men det Solar. Og det har ikke noget med, eller ikke kun meget perifert med solenergi at gøre. Han er jo den største elgrossist i hele Nordeuropa, og de har også VVS og sådan nogle andre byggevareting der. Men han kom ud med en opdatering af indtjeningen, som sidste år rykkede gevaldigt opad, og nu har han givet yderligere sådan cirka 10% af hans på brutto cashflowet ind, kunne man kalde det for EBITDA, kalder vi det for i økonomisk sprog, ikke? Men hans indtjening i første kvartal faktisk steget 50%, altså på driften, den rene drift, det går kanon godt, og det er jo sådan et selskab, der har fået, det er jo viceinspektøren, der blev chef, og så kører det godt. For han har sådan set drevet forretning hele tiden, men kunne ikke få lov at gøre det, som han ville. Det kan han nu, og det har han så nu gjort i 1-2-3 år, og det går kanon godt. Jeg har selv haft aktien, han desværre ikke mere, kan man sige, men jamen, han er bare tøffer bare op af, du. Ja, aktien stiger også 5% her til morgen. Er det en aktie, du kunne overveje at putte ind i din portefølje? Ja, men den tilhører jo sådan set den gruppe. Jeg kan jo bedst lide noget, som jeg siger nu. En aktie, som kører fra første sal til 8. sal, ikke? Det her, det er sådan noget at gå fra første sal til måske 3. 4. sal. Og det vil sige, altså potentialet er sådan mere, altså jamen, Carnegie var ude for inden den her kom for et par måneder siden at sige, den skulle op i 1.000 lige ud, ikke? Og det er jo nok meget rigtigt, det er sådan noget, den er på vej mod, så du siger, det er jo ikke noget vildt, men det er bare, hvis du tager en aktie, den kører sådan her, altså det er jo med en trend, og det går godt, og de sælger højt udbytte, og det er bundfornuftigt, hvad de laver. Altså og det er jo også fordi, de siger jo deres omtænkning, det er jo alt det her byggeri og ting og sager, og alle skal have nye og elstander ved vejen og alt det der. Og på lang sigt sådan en virksomhed her, hvis jeg, når jeg sidder og drømmer, fordi jeg havde jo en gang til at sige, altså du kan godt se, at hvis alle skal elbiler, ikke, så vil noget af alt det, altså, som i dag foregår på mekaniske værksteder, som min gamle far ville have sagt, det vil de jo æde sig ind på. Fordi altså, der bliver jo meget mere, så står der mangler et eller andet, ligesom de er gået amok over, de har set en Danfors dimse, der sidder i en russisk kampvogn. Ikke? Nå, hvor den kom fra? Ja, det var bare en, der havde proppet den ned, og så skal Erhvervsstyrelsen og 30 byråkrater i Danmark komme med en redegørelse for det. Jamen, de putter bare noget lort ned, der virker. Og så bliver det her jo også, at de vil æde sig, og elbiler kommer jo, vil jo formentlig få et udvide deres marked, ligesom det jo bliver med også med solstrøm, som de også har lidt med at gøre. Så altså en aktie, ja, som er god, hvis man kan acceptere, at den går, tager trappen op fra første til tredje sal, og ikke lige skyder op i elevatoren til 8. Der er også en anden dansk aktie, FOM Technologies, der her til morgen stiger næsten 6%. Det er efter, at den amerikanske elprisproducent, vi bliver lidt i det samme tema, Rivian Automotive, har lagt en ordre ind hos FOM Technologies. Ja. Er det noget, der er skældsættende for den her lille danske virksomhed? Det ved jeg ikke, og men det er en aktie, der har været noget hot, da den kom på. Det var, der var meget mange fuser blandt de yngre nye selskaber, ikke? Men han ligger jo der og er et udviklingsselskab, som har forstand på noget af det der helt kloge med ny teknologi, og laver egentlig udviklingsarbejde for high-tech-industrien. Og derunder, de har også noget, jeg tror faktisk, det er, de har et eller andet repræsentationskontor over i Silicon Valley og sådan noget. Men så det er ikke en, jeg vil gøre mig så klog på. Ja, altså, det der tech, du, det kan godt blive, det er lidt indviklet. Det er en solohistorie. Det overlader vi til nogen, der er eksperter på det. Men i hvert fald, aktien stiger næsten 6% her til morgen. Okay. Og så synes jeg egentlig også lige, at vi skal vende Jyske Bank. Den steg 13% i går, da de kom med en opjustering her et par uger før, de faktisk kommer med regnskab. Det var noget, som alle bankaktier i Danmark tog til sig meget, meget positivt. Alle danske bankaktier steg i går. Ja. Er der noget på Jyske Bank i dag, eller fortsætter den her optur derovre? Ja, det er en aktie, du har været glad for. Her til morgen. Ja, og jeg kan ikke huske, om jeg leder min depot. Jeg kan ikke finde, jeg synes stadigvæk, jeg har nogen, som ikke har fået solgt. Du kan ikke finde det i din depot, at de er så nej, for jeg gik ud af Jyske Bank på faktisk meget godt på omkring 415. Og så mener jeg, at jeg har nogen tilbage. Altså, jeg kan bare ikke rigtig finde dem, det er ikke så godt. Men så det er sådan en af deres opgaver, ligger 4, den stiger, er det ingenting, 3,5%. Det var jo meget godt resultat, det var sådan cirka 10% bedre end den sidste, forventning, ikke? Men det der er problemet for den, og det er også der, hvor jeg har solgt ud, det er jo, at i virkeligheden er Jyske Bank ikke ret meget bank. Og derfor har de også klaret sig godt gennem finanskrisen, at de har en lav, hvis du ser på en ren bank, hvor meget udlån er der i forhold til indkapitalen, så er det faktisk meget lavt tal. Det er et tal på hvis det øjeblikket ligger på knap 4 gange. Det er jo ikke meget for en bank, de skulle ligge på det dobbelte. Men de har jo meget realkredit, fordi de købte, eller de fik foræret BRF tilbage i 13-14 stykker, ikke? De fik til en pris, du ikke drømmer om. Der var ingenting. De fik jo penge for at overtage den, ikke? Altså, badwill fik de. Men hvad hedder det? At det gør, at de har altså... De er eksponeret mod ejendomsmarkedet, og det er så et spørgsmål, hvor godt går det med boligpriserne, og hvor meget de bliver lånt, og alt det der. Og de er jo faktisk for nylig. Det vidste jeg jo ikke, fået en fra Finanstilsynet, der var ude med den store rive, og det er jo sådan nok anden gang, første gang var et eller andet med noget hvidvask, det kan man jo skille alle ud over. Ikke? Men det andet var, at de faktisk fik en over, som var ret hård, og at deres interne regler for, hvordan man bevilgede kreditter til boligkøb, og det er jo både realkredit og skorstenslån, altså udbetalingslån, ikke? At de var altså, de var for, det lød nærmest, om de overtrådte dem selv, altså, at man så siger, nå ja, det er fint, du køber du bare det der hus, ikke? Og det var jo ikke særlig godt, hvis de er, det ved jeg ikke noget om, men hvis de sådan set i, det hedder Jysk Kredit nu, ikke? Hvis de er for aggressive, ja, yeah, I don't know, men meget at sige, at det er der problemet, det næste problem for Jyske Bank ligger der. Men altså stadig en positiv Bank, ja, aktiehistorie for i dag, hvor aktien stiger en lille smule lavt. Altså, lav. Renten er lav, er Jyske Bank en guldgruppe, når renten, hvis renten rykker hurtigt opad, så be careful, ikke? Be careful, det er det sidste råd herfra. Ja. Og det er altså torsdagen her i Millionærklubben, ugens næstsidste handelsdag. Og vi er fuld gang med regnskabssæsonen i USA, og i går aftes fik vi et af de helt store regnskaber, som mange af vores lyttere også holder meget øje med, netop elbilproducenten og meget andet, Tesla. Og for at gøre os lidt klogere på det, så har jeg dig, Per Hansen, med på telefon. Godmorgen til dig. Godmorgen. Godmorgen, Per. Du er investeringsøkonom i Nordnet, og du har holdt øje med netop, hvad Tesla har lavet i regnskabet, og hvordan aktien klarer det. Vil du ikke lige først løbe os igennem hovedpunkterne af regnskabet? Lige omsætning, indtjening. Var det bedre end forventet? Jamen, hvis man skal kigge på det, så var en del af omsætningsdramatikken jo sådan set taget ud, og det er fordi, når vi kommer i slutningen af et kvartal forud for selve regnskabstallene bliver offentliggjort, jamen så er det jo sådan, at så hører vi fra Elon Musk, og så hører vi, hvor mange biler de har fået leveret i et kvartal. Og på den måde, jamen så ved vi plus minus nogenlunde, om Tesla ligger over eller under på omsætningen. Men det vi jo ikke ved, og den omsætning landede lige underkant af 19 milliarder dollar, det vi jo selvfølgelig ikke ved, det er, at det lykkedes Tesla at gøre sig selv immune over for, at det koster flere penge at transportere dele rundt i verden, og har Tesla været i stand til at gøre nogle gode indkøb af nogle mikrochips, som gør, at de ikke bliver indtjeningsmæssigt ramt af de udfordringer, som hele verden jo har, når de på den ene side ikke kan få de mikrochips, som de skal bruge, og på den anden side set, så er tvunget til at betale mere for det. Så hvis man kigger på det, jamen, så leverer Tesla, de leverer fuldstændig det, som markedet havde forventet og håbet, set i forhold til det antal biler, de har solgt, og de leverede i store træk en dollar ekstra på bundlinjen. I stedet for 2,27, så leverede de cirka en dollar oveni i indtjening per aktie. Og det var altså nøjagtigt det, som investorerne havde håbet på efter en handelsdag, hvor man nok må sige Netflix og andre IT-vækstaktier, kan man sige, andre vækstaktier, havde været i negativ fokus. Ja, altså Netflix faldt jo 35% i går, efter de var ude at sige, at for første gang i over 10 år, der faldt antallet af abonnenter hos dem. Men nu ser vi så Tesla her til morgen, de stiger i førmarkedet sådan knap 6%. Er det en fair stigning for Tesla, som jo er en utrolig volatil aktie? Jeg synes faktisk, det er en meget fair stigning. Jeg synes, hvis jeg kigger i går, så falder den sådan i overkanten af 4% i den ordentlige handel, og det gør den jo selvfølgelig, fordi Netflix falder 35%, der giver en lidt dårlig stemning, og der også er dårlige stemninger hos i det niveau lige under de allerstørste tech- og vækstaktier, for eksempel Roblox, Zoom, Shopify, Teladoc og hvad der ellers er af selskaber, som har været højt op at flyve, men som nu er kommet dybt ned at falde. Så man kan sige, at en stigning for Tesla på 6% efter et regnskab, som var væsentligt bedre på indtjeningen, og set i forhold til, den faldt lidt over 4% i den ordentlige handel, jamen der vil jeg faktisk kalde det fuldstændig business as usual, selvom man egentlig vil sige, en plus minus 4-6% inden for dagen, er det ikke meget? Jo, men det er jo nu engang sådan, som Tesla udvikler sig. Og nu har vi jo så haft en stor tech-virksomhed, Netflix, der skubbet rigtig meget. Så har vi haft Tesla, som jo også er lidt en tech-virksomhed, der klarer det bedre end forventet. Hvad kan vi så forvente af resten af de store tech-virksomheder, der kommer ud? Jamen overordnet set, jamen, så kan man jo sige, hvis man skal starte med sådan den lidt triste del af det, så kan man sige, at det der udtryk FANG, Facebook, Amazon, Netflix og Google, det er blevet halveret, det er blevet decimeret. Så vi har mistet Facebook Meta, og vi har mistet Netflix inden for den gruppe af tech-aktier, store aktier, vækstaktier, som folk de egentlig bare notorisk køber ind i, som de har gjort det siden finanskrisen, og så vil i princippet frem til og med halvåret 2021. Så vi er den gruppe, som investorerne er ret komfortable med, der er det jo Amazon, Google, Microsoft, Apple, formentlig også Nvidia, som vil levere meget fornuftige regnskaber. Vi kommer i det generelle tilfælde faktisk til at se, okay, regnskaber, jeg tror ikke, vi kommer sådan til at se nogle meget store skuffelser. Vi kommer til at se nogle fornuftige regnskaber med nogle store udsving. Og så kommer vi jo til at se, at en meget betydelig del af Talk of Town, det bliver prisstigninger, det bliver inflation, og hvordan den her inflation spiller ind på virksomhedernes evne til at beskytte deres indtjeningsmargin, nemlig kan de kompensere de stigende priser på råvarer og på arbejdskraft, kan de kompensere dem og sende dem videre til højere slutpriser, enten til andre virksomheder eller til forbrugerne. Det bliver noget af det, som investorerne vil holde en hel del øje med. Og nu har vi jo så haft de store tech-virksomheder, som er i Nasdaq-indekset, gør primært i Nasdaq. Nasdaq er faldet 14% siden nytår, og det er et af de værste markeder, der har været overhovedet her i 2022. Kan sådan et regnskab for Tesla være med til at ligge lidt mere ro på inden for den her sektor? Jeg tror ikke, at det sådan for alvor får mange investorer til at få ny energi bredt set i Nasdaq-indekset. Men det forhindrer, at investorerne bliver meget mere nervøse. Hvis vi kigger niveauet under de allerstørste, og det kan være fangeaktierne, inklusive Tesla og Microsoft og Apple, og hvad der ellers er af fremragende amerikanske selskaber, jamen så kan man sige, så har de altså fået bøllebank. De er altså og kursfald på 60, 70 og måske helt op til tæt på 80% i forhold til de højeste niveauer, er desværre ikke noget, som sådan er sjældent. Så jeg tror, på den ene side, så har Elon Musk og Teslas gode tal, den har forhindret, at investorerne sådan, hvad jeg siger, gik i negativ selvsving og gik i panik. Men den brede gruppe af tech-aktier, der må man sige, business-casen, den stiller investorerne meget tvivl om, og de stigende renter har gjort, at en betydelig del af den positive energi, den nøgletals-ekvilibrisme, den nøgletals-feber, som de faldende renter har drevet aktiekurserne på de sidste 10 år, jamen den er forduftet, den er væk. Så nej, Elon Musk kan ikke få Nasdaq-indekset til at eksplodere igen, for dertil er der simpelthen for mange rentestigninger forud. Dertil er der simpelthen forsvundet alt for meget af den gratis og frie likviditet, som har drevet de her tech-aktier de sidste 10 år. Som altid i det her program, i hvert fald i øjeblikket, så ender det meste med at handle om renter igen. Men tusind tak for din overflyvning, Per. Det var rigtig fint lige at få det igennem. Du må have en rigtig god dag. Tak til dig. Tak i lige måde. Nøgletals ekvilibrisme, der var mit likstal inde i hovedet, altså ved at eksplodere lidt. Det er ikke noget, vi snakker så tit om. Men Simon, nu har du lige hørt Pers analyse på Tesla, og hvordan ser Nordea egentlig på netop den her store IT-sektor i USA? Hvor er I overvægt, undervægt, neutral? Vi er faktisk overvægt, og jeg synes, et af de argumenter, der måske manglede lige her fra Per, som man sikkert også er bevidst om, det er jo, at det har været drevet af en meget sådan spekulativ boble inden for tech og IT. Og man skal også passe på med, synes jeg i hvert fald, at nævne tech og IT i samme sætning, selvom jeg nu lige har gjort det, for det er jo to meget vidt forskellige ting. Altså, hvad laver Tesla? Hvad laver Netflix? Det er jo måske teknologi, men det er jo ikke IT. De laver ikke IT-software, eller IT-hardware, eller IT-services for den sags skyld. Og det er rigtigt. Jeg tror, det, der kommer til at være afgørende, det er nok næste uge, der får vi regnskab for nogle af de rigtig store, også de store IT-virksomheder, Microsoft og Apple på torsdag, mener jeg, det er indtil også for den sags skyld. Vi får også nogle af de her virksomheder, som Per nævnte, altså Amazon og hvad er den sidste? Alphabet kommer. Alphabet. Ja, præcis. Og Facebook også for den sags skyld. Der tror jeg, vi har været alle så får vi en travl uge næste uge. Ja, det får vi nemlig onsdag og torsdag næste uge, bliver helt sindssygt, også på den danske regnskabsfront for den sags skyld. Det kommer til at sætte en milepæl for, hvor nogle af de her, særligt de her IT-virksomheder, de store, hvor vi regner med, at de kan generere en rigtig god vækst, når andre virksomheder ikke kan gøre det, altså indtjeningsvækst. Markedet forventer for IT i USA i hvert fald, at indtjeningen vil komme ind i sådan en stigning omkring en 8,6%, noget i den stil. Historisk set har den ligget omkring 11, så der er altså der er potentiale for, at de kan overraske positivt. Og det er nok dem, man skulle se imod, altså de store IT-virksomheder, dem der har en eller anden massiv tilstedeværelse globalt, og som man vil kigge mod, hvis man skal opgradere sit styresystem, eller hvad det måtte være. Og i mindre grad de her spekulative IT-virksomheder, som er uprofitable, som ikke har været listet i særlig lang tid, altså ikke har været børsen i særlig lang tid, det er dem, der også er blevet ramt af de her rentestigninger. Så hvis vi får nogle gode regnskaber i næste uge for Apple og Microsoft, Amazon og Google, er det så bare, der er ikke noget at være bekymret for længere, nu går det godt for IT-sektoren? Jeg tror i hvert fald, vi har set den her re-evaluering af, hvad skal IT koste. Den har vi jo set som følge af, at renterne er steget så meget siden årsskiftet på så kort tid. Det har jo gjort, at deres værdisætning mål, for eksempel som på PE, den er jo kommet rigtig meget ned. Ikke? Og de seneste par dage eller de seneste ugers tid, hvor vi har set rentestigninger, særligt realrentestigninger, som det, man går op i, jamen der har markedet faktisk ikke faldet så meget, i hvert fald ikke inden for nogle af de her store virksomheder. Så det giver mig en vis tryghed om, at markedet er komfortabel med, hvor prisudviklingen eller hvor værdisætningen er nu, og så er der så potentiale for, at det kan stige fremadrettet. Ja. Nu ren høflighed, Lav, så vil jeg gerne inddrage dig også i den her. Jeg ved godt, du ikke er så glad for fangaktier, men nogle af de her, nu Microsoft jo efterhånden begyndt at blive sådan et traditionelt selskab, det har været siden 80'erne. Kunne du overhovedet finde på at kigge i den retning? Ja, jeg følger med i den også, fordi den udgør så stor en vægt, men Microsoft er jo et reelt en monopol, fordi de lever jo af deres styresystem. Og så bygger de oven på den, ikke? Bygger de deres virksomhed ud. Så derfor er det jo, at den er blevet en core-fidus, så længe vi kører de styresystemer i verden, som jo bliver stoppet ind på alle nye PC'er og noget, hvis også på mobiltelefoner, så vidt jeg forstår det, uden at have begreb om den del, det er jo kun en lille PC'er, ikke? Men så er de jo lidt sådan set beskyttet, ikke? Men balladen er jo bare det, at Altså, det bliver jo sådan lidt en aktiestatsobligation, ikke? Og det er jo også derfor, den ligger så højt, som den gør. Men altså, de der aktier har jo så fantastisk høje værdier, og kører på, altså monopolvirksomheder, burde jo ikke kunne bestå i frie markedsøkonomier, ovenkøbet med politiske regeringer, som skulle styre. Men det er jo, fordi i USA holder man hånden over dem, ikke? Og så er det andet, at IT er jo i virkeligheden, det er jo det, der er absurd i min optik, nu taler jeg som rent general, altså det er jo det letteste at kopiere. Altså bioteknologi og produktionsteknologi, når du laver noget, det er beskyttet af patenter og alt muligt andet. Det andet lort, det kan du sidde på et værelse ude på Nørrebro og kopiere, og lave, og så laver vi lige på en anden måde, så kører det. Det der problem, det er Europa-markedet, og derfor er det jo blevet den omvendte historie. Når du er Europa-markedet, som Microsoft gjorde, the winner takes it all, og det kører de alle sammen på og fortæller, men der kommer jo den ene efter den anden nedefra, og de vil jo æde sig ind på det, og tilsvarende vil vi jo også rent politisk i Europa, Marianne Vestager, eller hvad hun hedder, Margrethe, farer jo rundt fra tid til anden og prøver på at klapjagte dem lidt af. Det er lykkedes sådan hver anden tredje gang, ikke? Og så, hvad hedder det, kineser og alt muligt andet. Altså, de der foretagende der, og på et tidspunkt bliver de jo også vendt ryggen i USA. Så derfor er det jo et spørgsmål om, hvor meget kan du få det der til at blive til? Og jeg kan ikke se, at med de kapitaliseringer, de ligger på, det vil så sige, at den goodwill vil jeg ikke betale. Så nej, det må de gerne beholde. Det, som alle ved, er fantastisk, ved du hvad. Så er prisen også fantastisk i dag. Den er ikke en fantastisk, den er ekstrem. Så vil sige, det er ikke noget for mig. Det er torsdag her i Millionærklubben, og med mig i studiet har jeg Simon Bjørn Christiansen, seniorstrateg i Nordea, og Lav Svendsen. Simon, der er jo rigtig meget at snakke om i den her regnskabssæson, men som investor, så er jeg jo faktisk allermest interesseret i, kan jeg tjene nogle penge på det her? Og hvis jeg skal tjene nogle penge, skal jeg så investere i aktierne inden eller efter regnskaberne kommer? Det er jo noget, mange sidder og spekulerer på lige nu. Ja, jeg ved ikke, altså det bør nok ikke gøre den helt store forskel i forhold til, hvis du har en tiltro til virksomheden, og du tror, den kommer til at gøre sig godt i fremtiden, så kan du meget vel investere før i håbet om, at det jo så er reflekteret i regnskabet, og at du får en eller anden positiv overraskelse, som så bliver belønnet af aktiemarkedet ved, at aktien stiger. Omvendt, hvis du tror, at den går et dårligt kvartal i møde, ja, så skal du helt sikkert vente. Men som udgangspunkt, så synes jeg egentlig bare, det er et spørgsmål om at komme ind i markedet. Særligt, hvis du har en lidt mere sådan langsigtet horisont på de her virksomheder, som du investerer ind i. Men selvom at jeg måske har troet, at Netflix ville være en rigtig dejlig aktie at have langsigtet, så ville jeg have været rigtig, rigtig træt af lige at købe den op tirsdag, når den så falder 35% netop på regnskabsdagen. At vi ser, at der kommer noget volatilitet omkring de her regnskaber. Ja, så jeg vil ikke argumentere for, vent til maj, når det hele er... Nej, men jeg tror, hvis din investeringscase lige for Netflix beroede på, at du troede, at antallet af abonnenter vil fortsætte uendelighed, så skal du måske også til at revurdere, om det er det rigtige tidspunkt. Og med noget, så kan du sige, at nu er det måske blevet billigt, ikke? Fordi markedet har det med at overreagere på kort sigt. Who knows? Men altså, jeg synes umiddelbart ikke, det er noget, du bør spekulere sådan super meget i, hvis du har en positiv syn på den her virksomhed. Så skal det jo være, at du har et eller andet syn på, okay, kommer de til at overraske positivt eller negativt på regnskabsdagen? Så hvis man er langsigtet investor, skal man faktisk bare pakke det her usikkerhed, der kommer med regnskabssæsonen en lille smule væk? Ja, for jeg tror altid, der kommer til at være en undskyldning for ligesom at vende dig. Jeg spørger dig og provokerer lidt ved at sidde og spørge. Når du ser sådan noget, som i går faldt den her 35%, ikke? Og det er nede i kurs 226 nu, det er 30% af toppen. Den var 700 lige ud. Ikke? Den var i forhånd faldet til 300, så kravlede lidt op og lå 350, og så er det ny en tur ned. Altså, det er jo en forbløffende power på sådan en nedtur, ikke? Altså, gør det dig ikke forskrækket over, at når du sidder og kigger på, hvad har jeg så? Nu er Facebook røget, Netflix er røget ud af det gode selskab, nu er Netflix røget ud af det gode selskab, så har vi de store, Apple, Amazon og Google, som er tilbage. Altså, hvornår punkterer de? Altså, gør det dig ikke bange at sidde og sige, okay, hvis det sker på lige pludselig på... Apple er måske den mest beskyttede af dem, vi har gæt på, men gør det da ikke bange? Jeg tror også, igen, så er vi nok nødt til at tage virksomhederne og kigge på, hvad det er, frem for at putte dem under en paraply, der bare hedder tech, og så burde alting performe ens, ikke? Altså, det ene er en streaming service, som i høj grad har været en corona-vinder og er blevet priset op under det, den periode. Facebook er jo i høj grad drevet af reklameindtægter, for eksempel, så den er også lidt eksponeret over for, at hvis der nu kommer den her usikkerhed, der er, gør folk ikke rejser så meget, måske er købelysten også faldet en lille smule, så de står helt sikkert også, investorerne vil være nervøse for dem. Google også i en vis grad er drevet af reklame, ikke? Så det er også vigtigt at segmentere de forskellige ting, hvor det er, hvor Apple og Microsoft i høj grad laver noget meget andet, ikke? Så er det jo lidt mere sådan noget cloud services og software og hardware. Min pointe til dig, eller, at jo, det er også, men jeg tror også, det er et udtryk for et marked i øjeblikket, som zigzagger rigtig meget. Altså, der er nervøsitet i overflod i øjeblikket, der er volatilitet, altså der er udsving fra dag til dag, både på enkeltaktier, men også på indekset som helhed. Altså det her med, at man søger efter retning, man søger efter tegn på, hvem kommer til, hvad kommer drejebogen til at være for, hvordan jeg skal investere fremadrettet, både sådan regionsmæssigt, den er måske en lille smule nemmere, fordi at nogle af landene er begyndt at skille sig ud, USA mod Europa for eksempel. Men særligt på sektorniveau er det enormt svært i øjeblikket, fordi du har den her inflation og de her energipriser, som jo, det er jo selvfølgelig godt for, lad os sige, energisektoren og oliesektoren, men det kan jo også potentielt være godt for forsyningssektoren, fordi de laver jo også elektricitet via gas og så videre, og råvarer klarer det også godt. Så der er mange sådan narrativer på samme måde, som man skal prøve at divergere i. Og et af de tydelige narrativer, det er bare, at nogle af de her coronavindere, de står forfaldet af det til. Men hvis jeg så skulle sige, nu er jeg djævelens advokat, så siger jeg, det du fortæller mig, det er jo, at næste i rækken, der skal falde, det er Google. Fordi Amazon, det er jo sådan en slags stor distributionsforretning, og de prøver også at lave noget streaming og sådan noget, men ud i den vej, men han skal sikkert nok klare sig, og Apple, han har sine telefoner, som jo stadigvæk, så længe vi skal blive tvunget til at have en smartphone for at kunne få lov at gå på vores internet, ikke? Og gå ind i en bank eller et offentligt kontor for at finde ud af det, så længe de tvinger os til det at parkere vores bil, så ruller det jo videre. Men så må det jo være Google, der er den næste, der står på skud, hvis du, det er bare en lille advarsel, du kan tænke over resten af dagen. Ja, tak. Nu er jeg jo ikke enkelt aktieanalytiker, så den vil jeg holde mig fra. Men altså, IT er det, jeg måske har mest tiltro til i det her miljø. Og det bliver interessant at følge Apple og Microsoft næste uge, blandt andre. I gamle dage, Simon, når regnskabssæsonen startede, så kiggede os i aktiemarkedet altid på Alcoa, den her store amerikanske aluminiumsproducent. For det første kom de altid som den første virksomhed med regnskab, og så som aluminiumsproducent, så var det sådan en god strømpil for, hvor verdensøkonomien var på vej hen. Vi snakker slet ikke om Alcoa længere. Er der en anden virksomhed, vi bruger som den her strømpil for regnskabssæsonen nu? Måske sådan i højere grad. Altså nu er det gerne finansindustrien, der lægger barn for, det er dem, der først kommer med regnskab, og der er vi jo, det er der, vi længst vej igennem for, og der kan vi ligesom prøve at se nogle tegn på, hvad siger de om det nuværende miljø, hvad siger de om inflationsforventningerne, og der er jo også meget med markedsaktivitet og forbrugertillid der i forhold til deres eller kreditlån og alle de her ting. Så det er i højere grad dem, vi sådan kigger på i øjeblikket, fordi det er der, vi får det bedste evidens hurtigst muligt. Og hvad kan vi så se der fra bankerne? Er der noget, du kan tage med fra bankregnskaberne i forhold til at sige, om det bliver en god eller en dårlig regnskabssæson? Ja, sådan ikke super overraskende, så har de mange været ude og tage en afskrivning på, eller i hvert fald har sat penge til side af til et tab på de russiske aktiver på grund af krigen i Ukraine. Det har sådan set været en generel tendens. Men samtidig ser vi faktisk også ret pæne regnskaber fra finanssektoren på baggrund af, at der har været meget markedsvolatilitet, så mange af deres sådan handelsplatforme, deres salg af værdipapirer osv., det har faktisk været med til at bære sektoren. Hvorimod kigger vi på nogle af de andre aktiver, blandt andet inden for det private marked, der har de haft en lille smule sværere ved at generere det samme overskud. Og en af de ret interessante narrativer, der har været, det er, at alle bankerne med ingen undtagelser, så vidt jeg har set det i hvert fald, er inde og påpege, at et, volatiliteten kommer til at være højere, måske endda resten af året, i hvert fald lang tid efter, at krigen finder en eller anden form for afslutning, og to, at der kan være nogle kaskader af de her høje energipriser, som kan gå ind og ramme bankerne. For eksempel så hvis gaspriserne forbliver høje, eller benzinpriserne forbliver høje, så kan de måske begynde at se problemer med, at folk kan betale deres kreditlån tilbage, eller forbrugslån tilbage. Så det kan jo begynde at sætte sig i regnskaberne. Undskyld, Lav, jeg afbryder dig. Det var bare to ting. Det ene var en anden bellwether, vi jo havde i gamle dage, og den dur slet ikke mere. Det var jo General Electric, som også var forholdsvis hurtig ud med regnskab, men han er jo så afindustrialiseret og gået røven til i årvis. Det kunne, hvis du var en god finansanalytiker, det var jeg, så kunne jeg regne ud, at det der, det bare holdt dig væk, og det har jeg vidst siden 2007. Men og nu skal den virksomhed splittes op og så videre her i det kommende år, så også vindmøllefabrikken bliver noget for sig selv, ikke? Men Alcoa, jeg sad faktisk og kiggede på den i går, fordi jeg har Hydro, i Norge, og de er jo sådan konkurrenter til hinanden, og de skulle komme regnskaben 20, så kunne jeg ikke finde det, og så jeg sad og var lige et rundt, så viste det, at det var, fordi det kom efter lukketid, så fandt jeg det, så måtte jeg se på det klokken 10 i går aftes, og de gik faktisk meget godt frem, og det er jo en aktie, der er gået fra 10 til 90 dollar i løbet så af 2 år. Så den har taget elevatoren op til 8. Det må man sige. Og de er jo så kun nu i, jeg kan sige, i til og med produktion af aluminium, ikke færdigvarer, det er Hydro jo, men det puttede man over i et andet selskab, der hedder Arconic for nogle år siden, og så lavede dem dele til fly og mærkelige ting, biler og sådan noget. Men det gør foregår derovre. Men det var faktisk kanon regnskab. Nu falder blev straks omtalt som en færdig lidt, fordi det var lidt skuffende i forhold til, hvad nogens forventninger var. Og de har penge i banken, og de har betalt deres pension. De havde et kæmpe pensionsgab. De havde haft mange ansatte i gamle dage. Og der er jo nogle mange selskaber, der har den her manko. Det har de også klaret. Det var så et dårligt tidspunkt at gøre det, hvor renten var i bund, så var forbindelserne helt i top. Det var noget. Af den måde, der kørte den ikke så godt rundt op i toppen hos Alcoa ledelsen, men det har de gjort, for og nu er de kommet til penge, så rydder de op i alle de gamle regninger. Ikke? Så hvad hedder det? Det ser faktisk meget godt ud. Jeg ser frem til, at Hydro kan komme et godt regnskab, så skal jeg ud af Hydro her om, det kommer 5. maj, tror jeg. Så du sælger Hydro efter regnskabet? Ja, det håber jeg, og den kan rykke en gang til, at den nåede til 89, ikke? Jeg håber, den kan gå over 100, så skal vi vel ud af det. Men derfor sidder jeg her, og det var faktisk meget godt. De siger, at de har også noget russerproblem, men det er ret småt, og det er inden for, det kører vi som i tre tempi, ikke? Bauxit, halvfabrikat til alumina, og så aluminium. Og det første har de et mindre problem, et par millioner tons, som de kommer lidt i glemme, om de siger at totalt set, så er det ikke noget problem. Det kan de sagtens klare. Og mængden vil være uforandret i år i forhold til den tidligere prognose, fordi kobberprisen er jo helt sindssygt høj. Og det har jo trukket aluminium med op. Det koster 34-3500 dollar for et tons aluminium, hvis du har lyst til at købe sådan noget. Jeg springer lige over nu, ikke? Men altså, det er jo 23 kroner kiloet, ikke? Det er der noget for, ja, for sådan noget. Men det tyder faktisk på, at det går meget godt. Men jeg har heller ikke rigtig nogen bellwether mere. Altså sådan et regnskab kommer ud hurtigt, som vi så kan se. Det er så godt, fordi de er så specifikke på, hvad de laver, at man kan ikke rigtig. Vi har haft Nestlé i dag, som var meget godt også. Men, er der nogle danske regnskaber, man kan bruge som strømbil for, hvordan den danske regnskabssæson kommer til at udfolde sig? Nej. Nej. Det er vel. Nå, men de er så individuelle, og det er faktisk undret mig, at der ikke er kommet flere profit warnings. Vi havde en fra Skov, som er en fornuftig aktie, som jeg ikke selv har, men vi anbefaler hjemme i vores verdensfirma, men om, at det er russerne, de har noget derovre med svær fiskefoder, og det koster med 100 millioner i nedskrivning, regnet med, og 100 millioner i cash flow, så det er jo, og det kan jo så vare på år til, men indtil der bliver fred, men hvis vi lige skal runde snakken af om regnskaber, vil I så hver komme med de tre regnskaber i den her sæson, som I holder allermest øje med? Vil du starte, Simon? Ja, det vil jeg gerne. Jeg skal lige tænke mig om. Har du aldrig været så stille i Millionærklubben studie før? Kan du, Laura, har du tre? Du er jo grov med dine spørgsmål. Du er så lidt skarp, du er. Men må vi tænke? I kan få lov at tænke lidt. Jo, jeg kan godt starte ud, hvis det er. Jamen, vi har lidt været inde på det. Men altså, fra danske side vil jeg gerne se, hvad Mærsk kan levere. Jeg synes, det er ret interessant, det her med, at Kina er jo i en vis grad ramt af endnu en coronabølge, og der er ret mange ventetid på at komme ligge ind i havn og så videre, og nogle havne lukket ned alt det her. Og det kommer jo, skulle man tro, uundgåeligt til at have en effekt på både fragtpriserne, men det kan også til at lægge en retningspil på de her forsyningskæder. Og Per var ikke inde på det, men en af de ting, der blev snakket meget om på Teslas regnskab, det er de her forsyningskæder, og hvorvidt man er eksponeret imod dem. Så der håber jeg at finde en eller anden form for evidens på, hvordan de ser markedet fremadrettet, fordi det er virkelig noget, der kan, der kan komme som bølge i vandet på tværs af hele sektoren igen, og vi skal begynde at snakke om det. Og så har jeg jo bare tiltro til, blandt andet IT i øjeblikket, så jeg håber også, og jeg vil følge med i de her store to IT-virksomheder, Apple og Microsoft, som udgør rigtig meget, for at finde ud af, om den her om de her IT-virksomheder fortsat klarer sig så godt, som vi håber på. Og Microsoft kommer på tirsdag, Apple kommer på torsdag, og er faktisk ikke helt klar på, hvornår. Jeg har lige været inde og tjekke i morges. Jeg er ikke helt klar på, hvornår Mærsk kommer, men det var altså de tre, som du holder meget øje med, Simon Lau. Ja, Mærsk kan jo også godt. Ja, nu er ikke så meget, jeg har taget ham. Jeg tror, han har kørt meget godt igennem, men hvis vi bare lige tager en her hjemmefra, som er meget interessant, tror jeg, det bliver GN. Og måske også lidt dement, på grund af, at de vil klemme alt det her chips og det der, om de kan få dem så til at... Altså, hvor meget generer det dem, og de er jo bagefter med deres høreapparat. Det handler om høreapparatsektoren, og godt den kører, ikke? Men jeg vil sige, de tre, jeg kigger på, det er så meget... Det er sådan meget konkret for noget, jeg sidder og lurer på at købe. Det er Volvo fra Sverige, som, hvis nogen der kommer regnskab i dag, hvis det kan være, det allerede ligger der nu. Altså lastbil Volvo, ikke Volvo Cars. For at se, hvor godt de klarer sig, og de skulle kunne klare sig ret godt, faktisk. Og det er en af de sektorer, jeg tror, man skal til at kigge på og købe aktier af. Det koster omkring 157 i går og sådan noget. Så er det, BMW i Tyskland. De kommer med regnskab i morgen. Ja, i morgen kommer, ja. BMW i Tyskland, som har været en af dem, der har klaret sig bedst omkring chip-problemer. De har tilsyneladende haft en god, sikret deres forsyningskæde meget godt. Og det er også en virksomhed, der ikke er så stor. De kører sådan meget kontinuerligt produktionsvolumen. Det er ikke sådan noget, så svinger den 20%, sådan de kører så meget derudad. Og så er det den sidste, det er BASF, som han aktier også sidder og lurer på at købe. Og han har været ude med en profit warning, eller sådan sagt lidt, fordi det går faktisk, det er sådan en frem og tilbage, ikke? Fordi det går faktisk bedre for deres forretning i første kvartal, men så er de jo rodet ind, også at de ejer en del af Nord Stream, og de har et olie, under deres hat, noget der hedder Wintershall. Det er Wintershall, som er olie blandet og gas op i Nordsjøen og sådan noget. Men det er jo så lidt problematisk, fordi noget af det der, altså vidt jeg forstår du også, liggende i Rusland. I gamle dage havde de meget i Rusland. Det har de så på en eller anden måde fået lidt trappet ned. Men der er de ude at sige, ja, altså, sådan set går forretningen bedre. Det er jo lidt fantastisk, ikke? Men de har jo også højere energiinputpriser til plastik og landbrugskemikalier og alt muligt. Men de får også en på hatten fra Rusland, og det, de skal komme her i begyndelsen af hvad hedder det, men altså, det er jo sådan mere også, de er jo sådan, det er en helt anden klasse end dine, og så er de jo sådan meget konkret, fordi jeg sidder og siger, hvis Volvo kommer ud nu her i morgen med noget, som ser meget fornuftigt, så tror jeg faktisk, at man skal gå ud med riven og sige, ja, ved du hvad, du er 157. Det er sådan set en meget fin pris for dig. Men du vil ikke følge Simons råd og købe den inden regnskabet, kan jeg høre. Nej, nu vil jeg godt lige vente til den der kommer. Du skal lige have det med. Men du vil gerne sælge den anden på baggrund af et godt regnskab. Der var den anden, var det Hydro, du snakkede om, som ja, sælger baggrund af et godt regnskab. Nå, men det er fordi, jamen ved du hvad, når man har haft noget i lang tid, så må man sidde og sige, ved du hvad, det kan jo godt være, at de skulle faktisk komme ud godt, men det er hele tiden det der, så kan de have graderet sig, og så kan de have problemer med at købe strøm hjem, og jeg ved ikke hvad. Og så har man siddet og sige, ja, vil du være, hvis du har haft den her meget godt, så hvornår skal vi gå ud, ikke? Altså, vi er op, hvor jeg synes, man, det kan da godt være, at den tager sig et spring opad fra 90. Det håber jeg jo. Men altså, hvis du ikke tør sælge, altså man siger, nu står han ligesom blevet fyret over, ligesom på Captain America, du kører vi et affyringsramme, hvis jeg ikke vil, så må vi finde på noget nyt. Men det er, hvad jeg kigger på. Okay. Men det var en af mine. Ja. Okay, jeg vil gerne tage en af IT ud, og så erstatte dem med American Airlines kommer i dag. Ja. Og det bliver lidt spændende også faktisk, nu hvor jeg tænker over det, fordi der har du jo både den her effekt af højere energipriser, som virkelig rammer den sektor, ikke? Men så også det her nervøsitet, der er blandt forbrugerne. Skal man tage ud og rejse eller ej? Det kommer også til at smitte af i den. Så det bliver ret interessant at se, om de her, som har jo været coronatabere, også bliver nu ramt en gang til, og også ender med at blive Ukraine-krigstabere. Der er meget holdt øje med, og det er rigtig dejligt at få nogle navne på her i en regnskabssæson, som ellers for almindelige aktieinvestorer godt kan virke sådan lidt uklart, det bobler rundt derovre på overfladen. Så tak til begge to for at komme med de her virksomheder. Det var et godt spørgsmål, vil jeg så sige. Tak, jamen, det kan være, at tage det med til næste regnskabssæson. Det var lige mavepuster. Der er kommet en masse spørgsmål ind også på sms'en, og det er jo virkelig dejligt. Og blandt andet så spørger Niels i Fredericia, om det er farligt / unødvendigt for centralbankerne at hæve renten, når de stigende priser på energi og transport slår igennem senere på året og forventeligt medfører nedgang i forbruget. Det er nok dig, Simon, der er mest oplagt her. Er det farligt for centralbankerne at hæve renten, hvis energipriserne først slår igennem senere på året? Nej, når de nu begynder at slå igennem senere på året, og det medfører nedgang i forbruget. Vi har allerede set i dag, kom der faktisk forbrugstillidstal for Danmark. Den er helt i bund. Vi har aldrig været så pessimistiske som siden 88. Mm. Ja, altså økonomien stopper af sig selv, kan du sige. Det er han sidder og forklarer. Ja. Behøver de overhovedet at hæve renten, når nu energipriserne i virkeligheden gør strammer for os? Ja, det gør de jo, fordi centralbankens job, det er jo at også prøve at rodfeste de her inflationsforventninger, de langsigtede inflationsforventninger, men det nødvendigvis er at sørge for, at inflationen kommer ned på kort sigt over de næste par måneder. Det kan de jo ikke, der er økonomien nødt til at udspille sig selv, som det nu engang er, og som den vil gøre. Centralbankens job er jo at sørge for, at inflationen bliver holdt nede, samtidig med, at man ikke strammer pengepolitikken så meget, at man ender med at kvæle opsvinget. Og det er jo enormt svært, sådan knivsæg, man balancerer på i øjeblikket. Så det er den her bløde landing, som man siger, at de skal prøve at ramme. Og i øjeblikket, som vi snakkede om før med centralbankstaberne, så er deres formelste job ligesom at prøve at sørge for i hvert fald, at inflationstallene kommer ned igen. Eller i hvert fald, at markedet ved, at de nu er på kurven, altså den rentekurve, man skal følge for, at økonomien ender et godt sted. Det vil de gerne komme ud og signalere til markedet. Det er også vigtigt at huske på, at økonomien, til trods for de her stigende energipriser osv., faktisk er et meget godt sted. Altså arbejdsmarkedet er meget stramt. Vi ser reallønsstigninger. Vi ser stadig et rigtig flot forbrug generelt. Så er der rigtig meget, der taler for, at økonomien er et rigtig godt sted. Og det giver centralbanker lidt råderum til at gå ud og hæve renten. Så nej, de skal ikke vente, fordi så indikerer de med, at de inflationen løber løbsk, og så skal de lige pludselig til at hæve renten rigtig meget, og det er det, der skaber recessioner. Det var et svar her til Niels fra Fredericia. Så er der et spørgsmål til dig også, Lav. Du nævnte skov lidt tidligere. Ja. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde spørgsmålet her. Ja, du nævnte skov, og der kommer med fint udbytte igen i år, og det er Mads Frederiksberg. Han siger, at jeg har lige købt flere, men hvad mener dagens panel om skov? Er det køb selv eller behold? Det er køb, langsigtet køb, men det er ikke noget vildt. Der skulle have gået 14 kroner af i dag i udbytte eller sådan noget. Ikke? Han koster 579. Og han kom jo ud med den der lige før, generelt sammen med det der russerpåvirkning. Men det er en glimrende virksomhed, og de har en goodwill liggende i deres biomar, hvis den virksomhed bliver købt af nogen. Det er jo verdens næststørste fiskefoder leverandør. You name it. Jeg har jo gættet på det tal, det kan godt være, det er helt uden på luft, men det er 4 milliarder. Hold da op, det er meget for fiskefoder. Jeg har ikke aktien. Det er virkelig noget, der vil noget. For mange år siden købte japanerne, som jo godt kan lide fisk, sushi og leve, alt det der. Ikke? Men de købte jo en eller anden af de der store finuser, et stort selskab i Norge, som er verdens største inden for det her fiskefoder. Men det kan godt ske en eller anden dag. Jeg mener, det er en langsigtet køber, men det er sådan en, det er ligesom skov, eller hvad hedder det, solar, det er sådan en. Og de aktier er jo faktisk gode nu, synes jeg. Og nu er jeg en gammel stodder, ikke? Men altså, jeg køber ikke obligationer, det er stadigvæk for modvind på, ikke? Men altså, du køber en aktie, så vil det være den her om 1, 2, 3, 4, og hvis du har det der, ikke? Du skal, og det kan godt være, at den kan komme ud og koste 500 undervejs, men ved du hvad, det er en vinder, du. Aktier er jo gode at have. Det lyder dejligt, jeg vil da også meget gerne have aktier, der er vinder. Men så har du så tålmodigheden til at lade se på, at det er fluktuelt, og så ved du hvad, den her skal ligge i 5 år, ikke? Er det ikke en fra 1 til 3. sal? Eller? Jamen, det er det jo sådan en. Jamen, det er rigtigt. Det er sådan en, der er oppe af. Det var et svar til Mads om skovaktien. Ja, det er et køb, men på lidt længere sigt. Ja. Så har vi fået et spørgsmål på Tivoli-aktien. Det er ikke så tit, vi får noget om det. Det kan vi ikke svare på. Det kan vi ikke svare på. Jeg tager jo heller ikke ud fra, Simon, at du er så meget på enkelte aktier. Den har ellers været på noget en rutsjebanetur, skriver vores lytter. Den joke ikke tabt på os herinde i hvert fald. Så. Men vi sætter den lige i banken, og kan måske tage den op lidt senere. Så er der en anden lytter, der spørger dig, Lav, om brødrene Hartmann. Den falder virkelig meget. Er den ved at være forbi? Det må vi tænke over til i morgen. Jeg er ikke i morgen, og Persen er også. Og han har faktisk lidt mere viden om Hartmann. Det er jo ikke bare at det der. Vi tager den i morgen. De har også noget i klemme i Rusland. Et par hundrede millioner, tror jeg, de er i klemme derovre. Men vi må se om i morgen, for det er ikke noget, vi har forberedt. Vi sender den videre til fredag, hvor det jo er netop dagen for lytterspørgsmål. Så er der også et spørgsmål, som er lidt mere teknisk karakter for aktieinvestorer. Hvordan ser man en bund i en aktie? Hvad tænker du, Simon? Du sidder med strategi hver dag. Altså det første, man nok skal acceptere, det er, at man ikke sådan konsistent kan time de her bunde. Altså det er der ikke nogen, der kan, og folk, der fortæller dig, at de kan det, om de er professionelle eller private, de lyver. For det er bare ikke en ting i markedet, og det eksisterer ikke. Men man kan selvfølgelig kigge på nogle sådan tekniske indikatorer for, om der begynder at være en bund, og der er ret mange. Der er blandt andet, hvornår de her aktier krydser nogle langsigtede gennemsnit, der er noget, der hedder en KPM-model osv. Så nogle af de her lidt tekniske indikatorer kan man kigge på for at se, om der er nogle signaler, man kan bruge til, ligesom at nu er markedet oversolgt. Og så er det også, altså jeg tror, den bedste investeringsstrategi, når jeg kigger på det, og det vi ligesom har haft succes med, det er jo, og hvad skal man sige, at finde en eller anden form for nogle argumenter, man tror bag de her, de her investeringer, man foretager sig, og så egentlig også at commit til det, og acceptere, at man ikke lige kan time det i dag eller i morgen, men simpelthen komme i gang med at investere. Hvis man har en tiltro til, at lad os sige, Netflix er en god aktie over tid. Måske det er et dårligt eksempel. Men Volvo er en god aktie over tid. Om du skal købe i dag eller i morgen, det er egentlig bare et spørgsmål om at komme i gang, hvis du skal holde det over lidt længere tid, vil jeg sige. Så man kan altså ikke være, man kan ikke finde de bunde der? Nej, det er jo det. Problemet med at finde bunde, det er jo ikke så svært at finde en bund, når du kigger på en kurve. Det er jo teknisk analyse. Men balladen er at sige, er den her bund bare en afsats, før den falder yderligere, ikke? Og er der håb om, det går opad, ikke? Og der så kig på aktierne og så videre, og du skal også forstå det i forhold om, det er ligesom noget, der ligesom svipper ned, og så springer op, som det cat bounces, ikke? Så er det jo ligesom en spids. Og ellers så skal man jo ligesom se, at noget af det vil jeg ligge ned. Og der er en god regel. Der er en eller anden, der er klog, jeg ved ikke, hvem han var. En eller anden, der sidder på en CBS-sted eller sådan noget, der sagde, at hvis en aktie har været nede, haft en eller anden lang nedtur, og det varede 4 år, efter 4 år, hvor den er bare kørt ned og ned og ned, så skal den begynde at stige. Så skal den ramme sin optur. Og hvis den ikke gør det, så er det det mit, du. Det er jo ligesom, altså, fordi så har alle jo haft lejlighed, de har kunne se, den gik skråt nedad, som en anden nødlanding, og så, bare sige, så har du haft lejlighed til at sælge, og så videre, og så er der nogen, der holder ud, ikke? Men hvis ikke, så virksomheden jo, som jo også er under pres, det der er jo også en spil frem og tilbage, altså ledelsen, de bliver jo presset til, nu må vi gøre noget, vi skal have reddet det her, ellers ligesom ISS og sådan noget snot, ikke? Der har været lang tid om at finde ud af, at de var på røven, ikke? Det var det sidste, der forstod det var bestyrelsen, ikke? Men hvad hedder det, at så skal den der være der, og så er man skal gætte på, er det nu, tør vi satse på det, eller tør vi ikke? Og det er der, du skal træffe en beslutning. Beslutninger, alle de der store politikere og økonomer og direktører sidder og taler om beslutninger. Beslutninger er noget, man træffer, når en sag ikke er klar. Fordi hvis den er enestående klar, jamen, så skal du bare købe eller sælge, hvis det er det. Men du skal beslutte, tør jeg eller tør jeg ikke? Og hvad siger du så? Siger du? Nå, ja, det var egentlig rigtigt. Jeg skulle bare rette mig selv, jeg tror, jeg sagde KPM, jeg mente mig ikke det. Men der er sådan nogle tekniske indikatorer, ligesom pointen, som du så skal bruge, og så skal du bruge også, hvad er værdisætning, hvad er din forventning til virksomhederne fremad, ser regnskabet fornuftigt ud, og så videre, som du skal jo bruge på at prøve at se, om den reelle virksomhed, eller den reelle værdi af virksomhed, er andet end det, der bliver priset ind i markedet. Sådan kan du prøve at tilgå investeringer. Det er i hvert fald sådan, man traditionelt gør. Jeg tror godt, vi lige kan nå et enkelt spørgsmål, hvis vi er lidt hurtige med at svare det her. Det er et spørgsmål til dig, Lav. For et års tid siden, der nævnte du Flughafen Wien som en købsmulighed. Hvad tænker du om det? Nej, det er ikke mig. Det var ham her, vi har nede for Roskilde, der var Studenborg. Det var før min tid i Millionærklubben. Ja, PP Capital Løstrup. Det er ham. Det er ikke mig. Okay, men så lader vi den ligge der. Ja. Så desværre er det, hvad vi når af spørgsmål i dag. Der har været rigtig mange gode spørgsmål, og det har været dejligt at få en gennemgang. Har der også været dårlige spørgsmål? Der har ikke været nogen dårlige spørgsmål. Det er ligesom et lægenspor. Han har kun gode spørgsmål. Han vælger dem selv. Vi har fået tusindvis af spørgsmål. Vi har et godt spørgsmål. Ja, selvfølgelig er det et godt spørgsmål, der er tusindvis af spørgsmål. Jamen, det er jo også jeg vælger også de gode spørgsmål. Men heldigvis har vi dejlige lyttere, som for det meste skriver rigtig gode spørgsmål herind. Det er lidt en flad dag ude på aktiemarkedet lige nu, så 25-indekset laver ikke så meget, men det lyder som om, at der er rigtig mange ting, der kan sætte det i både den ene og den anden retning. Regnskaber, centralbanker, der taler i aften. Tusind tak til dig, Simon Bjørn Christiansen, seniorstrateg i Nordea, og tusind tak til dig, Lars Svendsen, for at være med som sædvanlig. Ha' en god dag derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.